قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أيضا بعد ذكره أن المعين لا ي... أن المعين أندق زنج صيفة أن المعين لا يكفر حتى تجتمع فيه شروط التكفير وتنتفي عنه موانعه. والدليل على هذا الأصل الكتاب والسنة والإجماع. تمام. ديور كي إمام ابن تيمية رحمه الله أن المعين لا يكفر حتى تجتمع فيه شروط إيش التكفير. شروط التكفير نيدي تكفيرin şartları neydi? 6 taneydi. Evet. Tamam mı? Yani İmam İbn Teymiye rahimehullah diyor, bu 6 şarttan birisi o kişide bulunursa biz diyor o muayyen olan kişiyi tekfir edemeyiz. Saydığımız 6 şarttan birisi o muayyen olan kişide olursa biz o kişiyi ne yapamayız? Tekfir edemeyiz. Örneğin o kişi küfür söz veyahut da küfür amel yaptı. O kişi cahil olabilir veyahut da tevil yapabilir veyahut da zorluk altında bu sözü veyahut da bu fiili söylemiş olabilir veyahut da mukallit olabilir. Şu anda bizim toplumlarımızın yaptıkları gibi, şu anda bizim toplumumuz, Türk toplumumuz veyahut da Pakistan toplumu veyahut da Mısır toplumu, İslam ümmetinin toplumları hepsi mukallit değil midir? Bizim Türkiye'de mesela hepsi Abu Mansur el-Maturidi'yi taklit ediyorlar akidede. Amelde ise Ebu Hanife'yi taklit ediyorlar. Bunlar hepsi en büyük müftüleri bile mukallittir. Öyle değil mi? Çünkü müftülükte ne yapıyorlar? Abu Mansur'un çizgisine uygun akide kitapları bastırıyorlar. Dolayısıyla sen kalkıp da bu toplumu tekfir edebilir misin? Abu Mansur'un düştüğü hatalardan dolayı. Çünkü bunlar mukallittir. Mukallid oldukları için ne yapamayız? Tekfir edemeyiz. Veballar hepsi Abu Mansur'a mı gidiyor? Efendim? Veballar. Yani Abu Mansur, Allah rahmet etsin, yani bu küfrü veyahut da küfür olan sözleri kastetmediğinden dolayı, tamam mı? Bu kişi Allah'ın izniyle mazur sayılır. Eğer bu kişi hakikaten bilmeyerek tevil yaptığında, bilmeyerek bu hataya düşmüşse Allah'ın izniyle muaftır. Niçin? Çünkü ehli sünnet vel cemaatin inancına göre kadı veyahut da hakim veyahut da müştehit hataya düştüğü zaman isabet ederse 2 sevap, isabet etmezse 1 sevap alır. Niçin? Çünkü o meseleyi bahsederken, araştırırken kendi nefsi için değil, sadece kendi nefsi için değil, hem kendisi ve hem İslam insanlığın bu meselede doğruyu seçmesi için veyahut da seçmeleri için bu içtihadı yapmış. Abu Mansur hayatı boyunca Mu'tezile fırkasına karşı mücadele vermiştir. Haricilere karşı mücadele vermiştir. Ama bu mücadele esnasında bazı hatalara düştü. Dolayısıyla işte bu düştüğü hatalar diyoruz ki inşallah Allah katında mazeret olabilir. Niçin? Çünkü yaptığı tevillerde diyoruz ki bu alim, tamam mı? Veyahut da bu kişi kasten buna düşmedi. Veyahut da kasten bu sözü söylemedi. Hakkı araştırırken hakkı bulmada hata etti. Kalbini bu meselede akletmedi. Ama hakkı araştırırken burada ne yaptı? Hataya düştü. Dolayısıyla işte bu hatadan dolayı tekfir edilmez. Niçin? Çünkü muayyen bir kişidir. Ama diyebiliriz ki İmam Ebu Hanife'nin söylediği gibi kim dese ki Allah Celle Celaluhu arşın üzerinde değildir derse o kişi kafirdir diyor Ebu Hanife rahimahullah. Orada muayyen bir kişiyi kastetmiyor. Ve bu her bir alim bu sözü söyleyebilir. Kim dese ki alkol haram değildir, helaldir, o kişi kafirdir. Ama karşımıza birisi gelse dese ki amca, hoca, işte bak filan şahıs diyor ki alkollü içki haramdır. Haram değildir. Biz o zaman sen kafirsin diyemeyiz bu adama. Niçin? Karşımızda belli bir kişi var. Biz bakacağız. Bu adam neden alkollü içkiye helal diyor? Soru cevap karşılığın neticesinde bakacağız bu adam neden bunu haramlaştırıyor. Veyahut da neden haram olan şeyi helallaştırıyor. Veyahut da neden Allah Celle Celaluhu'nun sıfatlarını inkar ediyor? Veyahut da tevil yapıyor, veyahut da ta'til, veyahut da temsil, veyahut da teşbih. Soru cevap neticesinde bu kişinin anlayışını ne yapacağız? Okuyacağız. Bakacağız ki bu adam bunu kastetmiyor. Ona diyeceğiz ki şöyle, o diyor ki hayır ben bunu kastetmiyorum. Şöyle, ben bunu söylemek istemiyorum, ben bunu kastetmedim. Ve neticede bakıyoruz ki bu adam cahil, bu adam veyahut da tevil yapıyor, veyahut da hata ediyor, veyahut da efendim mukallittir, veyahut da bu meselede acizdir. Dolayısıyla yani genel olarak mutlak açısında kişiyi böyle söylerse o kişi kafirdir. Muayyen bir kişiye geldiği zaman kesinlikle yok. Ve burada diyor ki innel muayyen la yukeffer hatta teştemi fadi şurud. Demek ki bu altı şarttan birisi o kişi de mevcut ise o kişi nedir? Kastetmediğinden dolayı o kişi mağdurdur hüccet oluşuncaya kadar. Ondan sonra devam ediyor, diyor ki Allah rahmet etsin. Ve delilu ala hada, bu konuda asıl delil nedir? Diyor ki el kitab ve sünne vel icma. Muayyen bir kişinin tekfir edilemeyeceğine dair asıl itibarıyla en büyük delillerimiz Kur'an, sünnet ve ümmetin icma. Ve buradaki icmadan kastı ashab tabi'in ve etba'at tabi'inin icmadır. Veyahut da bu icmanın çizgisinde olan ister zamanın alimleri ister geçmiş alimlerin sözleri veyahut da yazıları olsun. Ondan sonra diyor ki thumme kal ve ize